Szczot. Złota polska jesień już się kończy. W tym serwisie Trójki także informacje od synoptyków. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministra rolnictwa za nazwanie rolników frajerami, ale w jego obronie staje premier Ewa Kopacz. Jak mówi, docenia jego pracę, ale od teraz Marek Sawicki będzie już uważał na słowa. Ja z nim rozmawiałam przez telefon i dzisiaj państwu mówię, że po tej rozmowie minister Sawicki w sposób szczególny będzie dobierał słowa wtedy, kiedy będzie mówił o trudnych sprawach. Sam minister rolnictwa przeprasza dzisiaj sadowników, stwierdza, że są ofiarami oszustów, a słowo frajer było nie na miejscu. Przypomnijmy, że określił tak tych, którzy sprzedają jabłka w skupie po 12 groszy za kilogram, zamiast wycofać się z rynku i pobrać rekompensatę wynoszącą 27 groszy. Z Markiem Sawickim rozmawiała nasza reporterka Anna Rokicińska. Żeby nie dawali się oszukiwać tym, którzy wykorzystują trudną sytuację rynkową w związku z rosyjskim embargiem. Ani słowa o frajerach. Ani słowa o frajerach. Oczywiście to było słowo niepotrzebnie użyte, za to już przeprosiłem. Słowniki podają, że jest to słowo potoczne. Profesor Andrzej Markowski, językoznawca. Lekceważące, a nie obraźliwe. Słowo frajer oznacza człowieka naiwnego, łatwowiernego, który nie umie sobie radzić, który daje się łatwo oszukać. Bo frajer zawsze jest winien sobie. Gdyby do pana ktoś powiedział frajer, jak by pan zareagował? Zgodziłbym się z przedmówcą. Michał Hoffman, zespół Afro Kolektyw. Ale frajer też ma prawo do życia i też ma prawo do dobrobytu. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że świat złożony z frajerów byłby znacznie przyjemniejszy niż ten złożony z cwaniaków. Więc bycie frajerem jest dla mnie czymś pozytywnym. I chwała, i sława, i frajerom żal, bo frajer zawsze jest winien sobie. Dodajmy jeszcze do tego słowa szefa PSL-u. Janusz Piechociński stwierdził, że określenie użyte przez ministra Sawickiego było niefortunne, ale jego zdaniem wyrwane z kontekstu. I kolejne informacje w serwisie Trójki. Niedźwiedź, który wczoraj zaatakował goprowców w Bieszczadach i prawdopodobnie śmiertelnie poturbował mieszkańca Olszanicy, zostanie odstrzelony. Taką decyzję wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, potwierdza rzecznik tej instytucji Monika Jakubiak-Rososzczuk. Decyzję na odstrzał zwierzęcia chronionego wydaje generalny dyrektor ochrony środowiska. Żeby dostać zgodę na odstrzał, musi być jakiś powód. W przypadku, o którym mówimy, to powód zdecydowanie jest i nie było żadnych wątpliwości, że taką decyzję trzeba wydać. Ciało poszukiwanego od soboty mężczyzny z ranami sugerującymi, że padł ofiarą niedźwiedzia, odnaleziono wczesnym popołudniem w lesie około 2 kilometrów od trasy Olszanica-Ustrzyki Dolny. Paweł Średziński z organizacji WWF zapewnia, że niedźwiedzie nie zagrażają turystom, o ile ci zachowują się rozsądnie. Turyści powinni poruszać się wyznaczonymi szlakami, nie schodzić na pobocza, też zachowywać się odpowiednio na szlaku, czyli nie zostawiać śmieci, nie prowokować niedźwiedzia, nie podchodzić w celu robienia zdjęć i nie rzucać pokarmu, żeby zwabić takie zwierzęta, bo też takie sytuacje miały miejsce. Jak najwięcej odpowiedzialności, baczności, ale też bez życia w strachu. Ratownikom GoPro, których niedźwiedź zaatakował, udało się uciec, prawdopodobnie dlatego, że zwierzę zainteresowało się kładem i leżącymi na nim plecakami. Szwedzi czwarty dzień szukają tajemniczego intruza na swoich wodach terytorialnych. Tamtejsze media twierdzą, że to rosyjska niewielka łódź podwodna. A Rosjanie zaprzeczają. Opinię polskich ekspertów w tej sprawie zebrała Agnieszka Drążkiewicz. Tajemniczy podwodny intruz elektryzuje Szwedów. Mnożą się analizy, hipotezy, przecieki, plotki i insynuacje. Obca jednostka podwodna w rejonie archipelagu sztokholmskiego interesuje też polskich ekspertów. Coś na rzeczy musi być, uważa Wojciech Łuczak z magazynu wojskowego Raport. Zwłaszcza, że płynie w rejon wód oblewających szwedzką granicę okręt rosyjski przeznaczony do poszukiwań podwodnych. To coś to może być infiltracja szwedzkich wód terytorialnych ze strony Rosji, precyzuje emerytowany komandor porucznik Krzysztof Kubiak. Nowy kontakt. 3, 4, 6. W okresie zimnej wojny penetracja szwedzkich wód terytorialnych miała miejsce. Obecna sytuacja jako żywo przypomina tamte wydarzenia. A publicysta Polski Zbrojny Tadeusz Wróbel dodaje, Moskwa prawdopodobnie prowadzi grę polityczną, która ma zniechęcić Szwecję do zbliżenia z NATO, o czym ostatnio jest głośno. By dać sygnał, jeśli nie będziecie dalej kontynuować zbliżenia z NATO, to będziecie mieli święty spokój. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Pogoda nas rozpieszczała, ale to co dobre szybko się kończy. Złota polska jesień niestety już podobno za nami. W tym tygodniu słońca będzie jak na lekarstwo, zapowiada synoptyk Kamil Walczak z IMGW. We wtorek nadal będzie zachmurzenie duże. W całym kraju wystąpią również na oku słabe opady deszczu. W górach możliwy jest opad deszczu ze śniegiem. Poprawa pogody może nastąpić dopiero w weekend, a tymczasem w Hiszpanii powrót lata. Sewilli w cieniu termometry wskazują 32 stopnie Celsjusza, tyle samo w Kordobie, Granadzie i Huelbie. Dlatego od rana tłoczno jest na andaluzyjskich plażach, a w miastach wielu turystów szuka cienia. Ciepło jest również w pozostałych hiszpańskich regionach. W żadnym temperatura nie wskazuje poniżej 20 stopni Celsjusza. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I kończymy serwis Trójki, już zapraszając na kolejne o 20. Nie wiem, co byś musiał zrobić, żeby przebić serwis sportowy atrakcyjnością, bo była i piosenka w serwisie, zwróć uwagę, i efekty dźwiękowe, sonar pod wodą, tak? I do tego jeszcze optymistyczne wiadomości z plaży w Hiszpanii. Ciężko mi będzie, bo ja nie zacznę optymistyczną. Sport, Krzysztof Łoniewski. Dawid Nowak przyłapany na dopingu. Jaki środek miał zażyć piłkarz Krakowi, tłumaczy dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie Michał Rynkowski. W organizmie pana Nowaka wykryliśmy stanozolol, to jest steroid anaboliczny androgenny, stosowany przez zawodników różnych dyscyplin sportu, raczej indywidualnych, których charakter jest bardziej siłowy. Na przykład takim najgłośniejszym przypadkiem stosowania akurat stanozololu był przypadek Bena Johnsona, który został złapany podczas Igrzysk Olimpijskich w Seulu. Nowak już zapowiedział, że chce ponownego badania. Jeżeli potwierdzi się, że zażywał niedozwolone środki, sprawą kary dla zawodnika zajmie się spółka Ekstraklasa SA. To teraz o futbolu. Miejmy nadzieję bez dopingu. Trwa ostatnie spotkanie 12. kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Outsider ligowej tabeli Zawisza Bydgoszcz gra u siebie z GKS-em Bełchatów i kontynuuje degrengoladę. Na początku drugiej połowy przegrywa z Beniaminkiem 0-1. A w nieoficjalnych mistrzostwach świata tenisistek w Singapurze na początek dwa zwycięstwa faworytek. Serena Williams w dwóch setach 2-4 ograła Anę Iwanowicz. Jeszcze szybciej ze Żyni Bouchard uwinęła się Simona Halep. Rumunka wygrała do 2-3. Pierwszy mecz Agnieszki Radwańskiej w Singapurze jutro. Polka spotka się z Petrą Kwitową. To w nieoficjalnych mistrzostwach świata. Tych oficjalnych w siatkówce długo nie zapomnimy. Nasi siatkarze wywalczyli złoty medal, organizacja była na światowym poziomie, kibice też dopisali. Jedynym zgrzytem był brak transmisji w ogólnodostępnej telewizji. To się nie powinno powtórzyć, mówi prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mirosław Przedpełski. Dobrze, że był ten sukces i on jak gdyby nam przykrył troszeczkę tą porażkę spowodowaną brakiem transmisji odkodowanej, ale myślę, że ta nauczka nam się przyda i na przyszłość unikniemy na pewno takiej rzeczy. Na kolejny sport w Trójce zapraszam w imieniu Adama Maleckiego tuż po 21. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, nad morzem silniejszy wiatr, temperatura w nocy od 7 stopni na Podlasiu do 10 w centrum i na południu. Jutro chłodno, wszędzie może padać deszcz, na wschodzie do tego lokalnie rozpogodzenia. Temperatura w ciągu dnia od 10 do 15 stopni, a co dalej w tym tygodniu, to na razie Państwu nie będę mówił, żeby nie dołować, będziemy dawkować emocje. Trójka. Program trzeci. I to wszystko w audycji poniedziałkowej, popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Robert Kantarajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia. Teraz Grzegorz Hoffman, dobry wieczór. Dobry wieczór. Będziesz kontrolował, co tam na boisku? Może. Aczkolwiek niezbyt dokładnie. No tak. To dobrze, to my już pójdziemy. To dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Nie chce mi się sprawdzać promocji na pociągi Intercity. Nie musisz. Teraz bilety na wszystkie nasze pociągi są tańsze nawet do 30%. Wystarczy, że kupisz je z wyprzedzeniem. Tak, tak, na dowolny pociąg PKP Intercity w dowolny dzień tygodnia i z możliwością zwrotu biletu. Szczegóły na www.intercity.pl. PKP Intercity. Wcześniej, taniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH+. Dobry wieczór, Grzegorz Hoffman przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy audycję GH+, którą dziś realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. W programie trzecim wszystko się rozgrywa oczywiście, a zbliża się godzina 19.13. Dziś nowości fonograficzne, głównie ze Stanów Zjednoczonych i z Anglii, ale nie tylko, i to był właśnie jeden z tych wyjątków, mianowicie grupa duńska Ice Age. Powstali przed kilkoma laty w Kopenhadze i w październiku dotarła do nas ich trzecia płyta długogrająca, zatytułowana Plowing into the Field of Love. Z tego albumu za nami Abandoned Living, a teraz Glassy Heart, Dormant and Veiled. The world was once seen burning in my eyes just as it is in yours. Now hurricane of memories put out the embers that remain, and I'm gone. Yeah. Though I'm obsolete, I'll scold you even in your dreams. Rise from your sleep. Boy. A myriad of melodies. Incomplete identity, hunger for the love you never gave. Don't feel like you coming home, boy. Don't feel like you coming home. Last night I'm an absent father, glassy eyed, drunken and is pounding like the wagons on a Friday train. The wheels are poorly fastened and they fret to drive off the tracks. Led by your ever-present voice, I'm gonna take this fall. Of melody, incomplete identity, hunger for the love you never gave. Don't feel not here, you coming home, boy. Don't feel not here, you coming home. Last night I am an absent father, glassy eyed, drunken and coming home, boy. Don't feel I hear you coming home. Last night I'm an absent father, glassy eyed, drunken and the children I've been dragging ships across dry land to fill the hole you empty. Told you there's something belonging to me, and I don't know how to retrieve. Yeah.

Justin Sullivan, oczywiście jedyny muzyk, który w zespole New Model Army jest od samego początku, czyli od roku 1980. 13. płyta długogrająca, 13. studyjna, Between Wine and Blood, to tytuł tego albumu. Pojawił się całkiem niedawno. No, te najważniejsze płyty New Model Army mają już raczej za sobą, ale właściwie na każdej z tych nowych znajduje się przynajmniej parę interesujących utworów i tak jest również w tym przypadku. Angry Planet za nami, a teraz According to You. Sweet with all the power of the earth behind, broken evil and soaking shit.

Trzymam teraz płytę, która swą premierę ma właśnie dziś. Thurston Moore, jego czwarty album sygnowany własnym nazwiskiem The Best Day. Najogólniej rzecz biorąc, nie jest to tak udana płyta jak Demolished Thoughts sprzed lat 3. No ale i tak bije na głowę większość albumów z muzyką gitarową, które ukazały się w tym roku. Speak to the Wild to jest utwór, który otwiera album The Best Day. Całkiem niezły skład udało się Thurstonowi zebrać na tej płycie, bo jest jego kolega z grupy Sonic Youth, Steve Shelley, Debbie Butch z My Bloody Valentine na basie i najmniej znany może w tym towarzystwie James Edwards. To jest z kolei gitarzysta między innymi takich zespołów jak Guapo czy Chrome Hoof. Z płyty The Best Day kolejny fragment nosi tytuł Germs Burn. No to już kalifornijska grupa Alas. Druga płyta pojawiła się we wrześniu na rynku, Worship the Sun. Przy okazji debiutu trochę namieszali na rynku muzyki niezależnej w Stanach Zjednoczonych, nie tylko zresztą. No i ta druga płyta nie zaskakuje. Nadal grają muzykę taką bardzo, bardzo w oparciu o lata 60., początek 70. Brzmi to oldschoolowo, ale to wcale nie jest zarzut ani krytyka. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Tytuł płyty Worship the Sun, za nami utwór Artifact. Za chwilę kolejny fragment, ale najpierw Agnieszka Obszańska. Teren. Kultura. I przenosimy się do Poznania. Tam trwa Mediations Biennale, święto sztuki współczesnej w całej jej rozpiętości. Wystawy, koncerty, spotkania, wszystko pod hasłem When Nowhere Becomes Here. Więc mediujmy. To nie są tylko mediacje międzynarodowe, nie tylko mediacje między artystami, nie tylko mediacje między kuratorami czy publicznością, ale to są mediacje między mediami również. Czyli poszukiwanie języka, który jest autentyczny dzisiaj, który jest najbliższy rzeczywistości, a czasami najodleglejszy, taki mistyczny, oddalony od realiów, w których żyjemy. Mówi Tomasz Wendland. Więc weryfikacja malarstwa na przykład, czy malarstwo dzisiaj jest komukolwiek jeszcze potrzebne w takim natłoku obrazów, które nas atakuje, albo się sami atakujemy nimi, więc to są mediacje. A w programie głównym trzy wystawy. Każda opowie inną historię. Dlaczego są trzy różne wystawy? Polish Art Tomorrow, Shifting Africa, Berlin Heist. Bo świat dzisiejszy według mnie jest taki właśnie niekoherentny, niekompatybilny, albo równoległy, albo każda prawda jest prawdą i każda prawda jest równoległą prawdą do innej prawdy. Żyjemy w świecie w komórce, w pociągu, na laptopie i potrafimy po prostu tylko przez okno spojrzeć, czy jesteśmy na odpowiedniej stacji, czy pociąg się nie spóźnia i wracamy do tej swojej rzeczywistości wirtualnej. Nie siedzimy, nie patrzymy jak krowy, konie stoją na polu i tak dalej, więc ja tak po prostu sobie pomyślałem, że pokażmy to Biennale jako taką sytuację niespójną trochę, bo taki świat jest i ta niespójność jest dla nas zupełnie naturalnym naszym środowiskiem. I teraz zatrzymajmy się jeszcze na jednej z trzech wystaw głównych. Małej, ale kierującej nasz wzrok w nieznane u nas rejony w kontekście sztuki. To wystawa Shifting Africa. Przyszedł czas na taką konfrontację z Afryką. To jest bardzo, bardzo skromna konfrontacja, ale jest otwarcie w ogóle tego kierunku i myślenia o tym, że sztuka wydarza się wszędzie i czasami w taki sposób, że weryfikuje w ogóle definicję sztuki. To wszyscy wiemy może w takim charakterze globalnym, czy Europy Zachodniej, gdzie Afryka jest oczywistą rzeczą. U nas nie, ale trzeba się zmierzyć z tym pytaniem. I to było taką misją tego, ja nazywam szkicu o Afryce bardziej niż wystawy afrykańskiej. Na razie szkic, a my czekamy na kontynuację i pogłębienie tematu. Mediations Biennale trwa do niedzieli w Poznaniu, a z soboty na niedzielę Noc Biennale, podczas której wszystkie przestrzenie wystawiennicze będą bezpłatnie otwarte dla odwiedzających. Zapraszam do Poznania. Dziękujemy Agnieszce Obszańskiej. Zanim wrócimy do płyty grupy Alas, chciałbym powiedzieć, że jak zwykle oczywiście po zakończeniu audycji lista wszystkich prezentowanych utworów w tejże audycji pojawi się zarówno na stronie internetowej programu trzeciego w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku, także na podstronie GH+. Tam proszę szukać tytułów, nazwisk, nazw, no i oczywiście też filmiki wideo ilustrujące prezentowane przeze mnie utwory. W drugiej godzinie tych filmików będzie znacznie mniej, bo też muzyka nieco jakby mniej komercyjna. No ale to jeszcze o tym będzie czas opowiedzieć w drugiej godzinie. Za chwilę będę miał dla Państwa małą niespodziankę, ale najpierw posłuchajmy jeszcze utworu tytułowego z płyty Worship the Sun. I don't need To grupa Alas z Kalifornii, tytuł Worship the Sun, i to jest również tytuł całej płyty długogrającej, drugiej w dorobku tej formacji. Muzycznie jeszcze jeden fragment został do zaprezentowania w tej części programu. To będzie Nick Cave w utworze sprzed kilku lat Nature Boy. Natomiast ja mam dla Państwa teraz w ramach niespodzianki zaproszenia na jutrzejszy pokaz filmu o Nicku Cave'ie. 18:30 w kinie Muranów. 20 tysięcy dni na ziemi. O tym filmie już jest głośno. Program trzeci objął go swoim patronatem. No i dzięki temu mamy dla Państwa zaproszenia. 22 i 7 trójek. Dzisiaj bez żadnych konkursów. Po prostu kto z Państwa chce się wybrać, to proszę szybciutko wykręcić numer i Bartek czeka. Nick Cave, Nature Boy za chwilę, a do tego artysty wrócimy jeszcze albo w tym miesiącu, albo w listopadzie na pewno, dlatego że będziemy też mieli dla Państwa książki. No i jeszcze istotna informacja również dla Państwa. Otóż w najbliższą sobotę między godziną 19 a 22 specjalna audycja Anny Gacek poświęcona właśnie temu artyście. Nick Cave. The news on TV. I saw some ordinary slaughter. I saw some routine atrocity. My father said, "Don't look away. You gotta be strong. You gotta be bold now." He said that in the end, it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows. And she flows upon the breeze. And she moves upon the flowers. And she moves something deep inside me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple hysteria. You said, "Hey, Nature Boy, you're looking at me with some unrighteous intention." My knees went weak, I couldn't speak, I was having thoughts of what not in my best interest to mention. As you move among the flowers, as you flows smoke, she moves among the shadows, and she moves me with just one little look. You took me back to your place and dressed me up in a deep sea diver's suit. You played the patriot, you raised the flag and asked her to full salute. Well, later on we smoked a pipe, it struck me dumb and made it impossible to speak. As you closed in slow motion, quote the Sappho in the original Greek. As she moves among the sparrows, and she walks across the sea. As she moves among the flowers, and she moves right up close to me. Autopromocja.